ñom yalla yëkëti seeni bir wa ñun wa ñun ñun talibé serigne diw lañ ñun ki nangam ñun way ñun ñoy wa talib ñoy ñoy wa nangam hein par par lo yoy ak di leen wutale serigne diw xam ngeen ni mo gëna mag serigne diw xam ngeen ni mo gëna kawé nangam serigne diw xam ngeen ni mo fi man serigne diw limu fi def kenn defu ko fi bulul won serigne diw nit ñi nangam dal leen loolu du ben deug ku ko waxul deug amul kenn fi ko xamantene il est indispensable amul yenenbi sallallahu alayhi wasallam lañu xamne bu fi nekkul won ñub bi du taxaw amul fi keneen amul deuxième personne loolu kenn ku ci nekk fi nga nekk amna lo fa def te am nga ñeneen ñu fa def lu mel ni la nga fa def wala lu ko jégué ba boko nekkul won mbir mi dox amul benn individu bo xamanteni dañ nan mom rek la koku amul du Seyd El Hadji Malick du Cheikh Omar Fouti du Serigne Touba du Baye Niass du kenn amul kenn ku ci nekk ci ñoom def nga liggey bu rafet ci yoonu Yalla rabbi Allah anhu loolu lañ mëna wax kenn ku ci lañ ñoo def nga liggey bu rafet ci yoonu Yalla loolu lañ mëna wax mais su dul lool kenn mënu fay wax ne bu dul won diw nangam nangam xew wala kon mu ñaaw dara dedet yeenante bi daal lañ mëna wax de mom bu fi ñewul won mbir mi du wax sallallahu alayhi wasallam waaw mo dafa ko lu ñom serigne sepp ñom ñepp ala sawab ni ci mbax ci yoon bu bax lañ teggu ci ñuk yahdi kenn ku ci nekk ci ñom day jubale atbaaho way topam ñi ko top ila sirati rashidi jëme len ci ila tariqi rashidi ila tariqi rusli jëme len ci yoonu ñuk ñom ñepp loolu lañu def amul y a pas de raison pour di len fié wala di len woutélé da nga ci gis ya subhanallah ño xamantene pour ñom ma xam nga amna lo xamne mën nañ ko nang moy man serigne diw dal la xam am jangalem kon man mom lay cité xam nga lool mo nan mais amma bëgg kout ko kout aussi di sonal sa bop di loy wax ci yalla kenn la da jar nga nan masalan Alhadji Malick neena yalla kenn la yalla kenn la yalla ko wax mi ngi ci alcorane qul huwallahu ahad yalla ko wax pourquoi nga bëgg ni Alhadji Malick neena yalla kenn la ah wow pourquoi nga bëgg lolu wow ma sala sa ngam fi mu gëna léré moy ci majju mo bu imam an-nawawi pourquoi nga baña wax ne imam an-nawawi léral na waxu joj lu tax nga bëgg ko nga bañ ko wax lu tax nga bañ wax no yo an-nawawi mo wax li ibn hajar mo wax le fait voilà donc man ñom la xam né ñom ñoo bind ci domaine yoy xamuma wolof bo xamantene leral na lool nawawi lay cité at ibn hajar voilà du deug ah oui du deug ah wa kon nak ahlaka alagna man qablakum ñi jir ñi leen jitu at takhalufa di wute fi diinim ci sen diine is ndax kat gayero daño wetch daño changer biñu changer ñub gi fi ñewon ci ñom waxala fo ba pare ñu wute ak deug yi wute ak li leen sen yarante yi indi won lool la waaw première chose biñu ñëk def sheytaane lool fa lañu jëk daal serigne ci liñ fi jangale première chose ñom biñu ñëk def moy dañuy fexé ba bay changer affaire yi waaw serigne bi kat mom bam démé place sangam ak nangam goor sangam fekk nako fa ñuy waxtane nangam ñu changer situation deug waaw bañu défé lool rek après nak ñu jall ci atté yi kon nak lool day wone neen ah yoy dal gaay yoy wax rek di tangal mais dal nangam ñun dal serigne bi mom li rek la wax atté yak nañ diiné ja waaw kon nak la siyama rawatina hurmatal awliya ormay nit yalla ñom moy ti ndiku leen bu baax fa innahum nak ñom wali wurasul anbiya ñom ñoy donay yenenti alayhi salatu wassalam fal iqtida'u ray bis sadatil a'lam ci sang yi nga xamne dañu ragneku ci mbax ak ragal yalla xam xam hat mun lu dogula alayna ci ñun masharal islam ñun ñoy l'islam fa bihim ci ñom dong iqtadu ray leen ñom kesse likay tanalo bu ko defé ngén amé bijahim ci sen barké ci sen daraja min rabbina ci suñu borom manalo ñom lañ amone ok dañu gor gorlu ba am liñu am yow de gor gorul jaaral sen yoon wormal len parce que ñolo jitu ci yoon bu baax bi fonk len ne mais djumbu la yalla may la limu len mayo pourquoi du yalla rekay may wa voilà lan motax ñu bëgg ne yalla mom limu mayon diw du ko mayaké nek wa mani yalla limu maye won mi ngi fi ba legi wa baqullahi lam yakum murtaja buntu yalla ba ngi ni tejuul ha di limité pouvoir yalla yalla limu maye won mi ngi fi ba legi wa cheikh abdou azza bahra de la ñu bobu ngay lire nena wa ibris tibris nena ñi togn nit ñi deug moy ñi nga xamne dañuy ñew ne damay dañuy joxe histoire wala di lim manam daraje ak jaloore nitu yalla yi wax di am ño xamne dafa am manam niñ leen di presenter manam dalaka yow da nga nan ñi doono won ay nit ñom bokku ñu won ñi rek bu ko defé nak yow ko gis ci nitu yalla yi nga bokal jamon rek nga xeb ko non non parce que d'après histoire bi ki netali no keki fek meun nga dund ko xamantene mo raw ñooñu nonu ñuy netali seen bir ci terre yi te do ko xam ndax la da nga japp ne dafa am caractère bu ñu wara mel exactement te fek walu yu yalla am du mel nonu yalla walu yalla mom amul caractère ko mo ay julit lañ rek di nelaw di am ay problème te duñ ko mëna fajj di ñaan muy baña nangu waaw ha kéro ci mbay ci mbay lo xon di jox dañu am problème waaw dañu ñu waaw lool la seen mbay sox néna man né gaay dañ na la ah sëriñ bi yex ci na ku ko gis sa ajo faju te mom mo la uppi ajo xana wala serigne bi waxal ajo nit ñi faju jogal ci ga xana bala nga jog ci kenn wax ci kenen wax sa bop yaal lañu yalla sam wa mo ne kon nak wa ni jëlas bare ko fa man ittada man ittada kep ko xamne royna biim ci ñoom yanaalu dana am ma yuridu lepp lu mu nam fal motadi aji ginde ku ji deug ki nga xamne dafa ginde ku bi hadiim ci seenu njub huwa koku as-sa'id moy ki taxe deug nak ki xol nit yalla yi borom xam xam yu mag ni rahmanullahu ta'ala wa radi anhu mu top seeni tank top seeni wax top seeni jangale top seeni mbir top seeni njub koku deug moy ki taxe parce que koku mo jaar ci yoon bi nga xamantene mom lañu wara jaar motax comme a'ibna waj'alna lil muttaqina imama ñaan bobu yalla nga def ñu nekk ay njitu imamu ñi ragal yalla ñi ñaan bobu non mujahid rahmanullah bu ko daan firi def ko daan firé dani ay waj'alna waj'al al muttaqina lana imama non lu ko daan firi manam moy yalla nga def ñi ragal yalla nek suñu imam parce que ñom bu ñu nekké suñu roy kay ñun ñi ragal yalla nek suñu roy kay moy ñun ño nek xalé manam ñun ño mujjé ñu ñom ñu nek du sa fait ñun bu ñu maggé top seen yoon après ñom ñi mujjé ñew après ñun dañu nek seen ay imam ñom voilà deng wa kullu ma lepp lo xamne atana dikene ñu bi ci mom as-salafu mag ñu ndek ñu bax nga tamassako na ngeen moy bi ci lolu wala taxtaliko te bu len wuté ak lolu bu len sax wuté wa salaf nak buñ ko waxe ci langage islam moy ñan trois premières générations la mom la ngeen mag ñu bax xam ñun wolof yi dañ nan mag ñu bax ni ñiñ ci djublu nak ñun wolof yi souvent buñ ko waxe en tout cas ci langage populaire bi moy ñom cheikh omar fouti ñom seigne touba alhadji seyd hadji malik ñom cheikh sadou et cetera radiyallahu anhu et cetera ñom lañ ci djublu mais ci langage borom xam xam yi buñ waxe mag ñu bax ñiñ ci djublu moy sahaba yi yeen sahaba yi tabi ñol lañ ci djublu langage borom xam xam lañ ci djublu mota jaalana yal nañu yal wali gan jaalana yal nañu def ila bur yalla mimman bo lañu ci ñinga xamantene yaqtafuna dañu top asarahum seen jeexital wabi hudahum te ci seenu njub kesse kesse kesse ya ta doona mom lañuy gindé ko waaw manam ñom seen roy kay moy mag ñu bax ñoo mais seen roy kay duñu nekk ay Napoléon Karl Marx amna gay def Descartes Pythagore Newton la bay wa mais xam nga ñooñu d'accord nañ ay borox xam lañ mais xam nañ ci liñu doon voilà d'accord un deux deux jotaayu nak duñ mën nañ voilà duñ ci duggal affaire ton wa deug parce que ñooñu même buñu nekké ay borom xam xam ci liñu doon waxu ñu né buñu jëlé ci ñom dara waxu ñu lool mais dañ ni njub ak mbax ak wax ju njub yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lu wax man nga lan tay nan ngay fekke ben wax jo xamantene aladi fallu mi ngi ko don fatale ci koor bi gravité bi ci ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na nangam nga wey d'ailleurs Karl Marx la veegi mais Karl Marx bu ko waxe ñu lut suñu yoon pourquoi nga wakoy wax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena nga nan ma Karl Marx neela man lan mo ci sama yoon ha ba nopi aussi lol tamit moy yoon biñuy mëna yaré xalé du doomu julit ñi yoon biñu mëna yaré doomu julit ñi moy ñu leen di citéel ay auteur yi nga xamné ay bor ay julit lañ ay royu kay lañ c'est une référence mais balaga contane rek deeng nga gis ko na la Lamartine néna won yéneenti bi ñiko tag ci julit sallallahu alayhi wasallam wallahi bari nañ bari wa xam tan ñu seen wax mo gëna for jooni yor waxu Lamartine ñu ñaan dafa ne ci li Lamartine wax da ngeen Lamartine bu waxe lool mom bu ko dé jariñ mom lay jariñ julit la wala du julit lool sax du suñu débat parce que mu né julit ak mu bañ ko né amalu ñu jariñ tout simplement wa mu nekk julit mom rek lay jariñ l'islam soxlu wuko et cetera c'est à dire que il faut que manam esprit de manam complexe bobu il faut mu den ci xelu julit ni suñu roy kay dal moy yeneenti sallallahu alayhi wasallam sahaba ay radhiyallahu anhum ak borom xam xam yi top sen yoon ci yoon bu baax jeex na ñoo ñoy roy kay kon nak nasalu ñi ngi ñaan zali bi mahdi fadlihi ci ngeeneelam kesse kesse al amim ba di matale ga wa hubbihi al karim wa hubbihi ak soppem ba al karim tedd ka dil jahil azim borom daraja yu magga fa allimo xabal len jangal len wa adibo da ngayen yar al abnaa gonay domi yar len ngayen len xabat ngayen len jangal likay yakunu bu ko defee ñu nek qudatun ay qadatun ay royu kay ño xamne ay womat dañu womat nit ñi qurra'u bi ay jang kat al qur'an ak jang kat xam xam wa kullu man kep ko xamne adabahum yar na len sighara biñu nekké goné saw fa yasuru xel sefna beg bihim ci ñom kibara buñu maggé dana contane ci ñom dé wa afdalul ulumi kay nak mo wax len bo len bëggé jangal xalé yi nan ngeen di def premier wa afdalul ulumi gën ja mag gën ja tedd yi xam xam gën ja bax moy ilmul fiqh xam xam fiqh parce que d'autre façon comme li ibn al-jawzi waxon rahmalallah neen en fait xam xam yi dañu bari bari way bo xamantene kum ba pare dundu gi dafa gatt kumus limi def moy doy préoccuper li nga xamantene lolou mom mokoy jariñ manam meunta ñak te mokoy jariñ faw da koy jariñ te moy xam xamu fiq nimay julle numay woré nimay sama ndox mi nangam nimay jaxo nimay naté azaka sama njaay jënd bi moko bëgge def nan la koy defé sey bi buma bëgge mu bax mu bëggul mu bax nan lay def ba mu dox et cetera nak yan moy téggim yi ci aju et yoyu la wa niki nonu lan moy bakar lan modul bakar lan mo haram lan mo dagan lan lama yalla tek ko mu nek sama farat yoy lay preoccupe bu musse par contre su musul nak yoyu la fi bayyi nak di préoccupé wu nan hadara ba nangam la buma ki yoyu lay préoccupé wu yo xamné mom de toute façon du ko xam day défé né xam nako nak ñu bëri nak loolu lañ di tax dañuy dégg nit yalla yi mo xam dañ leen di lire wala ñu dégg leen ñuy wax ñuy wax ay affaire yo xamantene ay affaireu batin la yu ma xam ñom le fait que ñu dégg ko nak défé né le fait que niñ ko déggé nonu rek kon ñom légui nak comprendre nañ ko sax dëgg dëgg ba paré niñ défé né comprendre nañ ko nak ci lañuy jappé ni ñom yegg nañ ma xama ba légui parce que le fait que ñu comprendre ko pour ñom yegg nañ ma xama ba wa ñu bëri nak loolo leen nak mais alors que bo jaaré fi mom nga xamné mom moy message fi ni mu la wax bo fa jaaré mëno baña mo en fait mëno baña jaarale ci yoon hadara bobu motax gisoo orientation yi mu joxe yépp pour loolu wa dëgg kon xam xam bi gën ci xam xam yi néna mom moy fiqh taalla mo kon na ngeen jang al fiqh xam xam bi kulli waji ci bëpp wal bi ci fiqh kesse yanalu ci lay amé al mar'u chamsa ma nit ki ma yuridu limu nam min dinihi ci dinem ba pare yazidu dana yok li dinihi ñeel dinem ci fiqh rek lako anit bi amé fal al mu xam xam dal duna amalin bu andut ak jëf mahdul jununi ak ndox kesse la wa amalun ta xam xam nak bi ghayri ilmin ci lu amul bu andut ak jëf bok wa amalun jëf bi ghayri ilmin ci lu andul ak xam xam la yakunu lolou du nek mune ko considérer sax comme jëf fof kay ma digal len lenen bi sabri ci muñ wa salati ak julli fasta'inu na ngeen len dimbaliko kama kem ni nga xamne amarana non lañu digale bi ci mom al mu'inu yalla mi xettali wate di dimbali wate moy la wasta'inu bi sabri wa salat wa dhikra sikkar wa tawbata ak tub wa salat ak jul ala nabi ci yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sahibu sirat ki nga xamne mom moy borom jokoga liaison direct bek yalla yenenti yalla muhammad ko am sallallahu alayhi wasallam ku beug jokk ci yalla ci mom ngay jokko dem di julli ci koke wa dem digi ci koke sallallahu alayhi wasallam motax kon nak legi mu ne alhamdu gis nga nak tejne wax ja fi la wax ja am alhamdu mbolam xaji tiant alhamdu deug deug tiant alhamdu tiant ga bur yalla subhanahu wa ta'ala tianton bopam ci min ci bam bindegul mindeef ndax xam gi mu xamne mindeef meunuñu ko sal tiant gogui lillahi aji sax la ñeul bur yalla ala tamamati matal gi nga xamne mom la matal law mi sama noce gi bi awnil maliki ci ndimbalu bur bi al allami aji xama xama kon gi xam dan tiant go xamantene mang koy sant tiant go xamne yadu mu day sax bi dawamil ahad ci taxu mom yalla mi nga xamne mom moy ci wetti musalliyan mangi and di julli ala nabi ci yenente bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam ahmad moy ahmad wa nasaluta mangi ñaan al karim bur yalla mu tedd bi an yan tafia ci mu jariño bi ci bi la way jami aman kep ko xamantene qaraho jang nako wa waat tak nako wa an yakuna te mu nek amalan jëf jo xamantene maqbula jëf ju ñu nangula li waji ngir jëm yalla kesse yalla fekk ne bima koy bind yalla rek ka taxoon wa sababan te mu nek tamit sabab bo xamne ab manam ab jokku ko manam ab escalier bo xamne mawsula daf may jokk la ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa an yuratu yalna yalla def ne way wi dinañ ko gis dal mu nek lo xamne bu barakan lu barkel la mardu yalla geureumula anir riya an khalisan mu nek lo xamantene dafa mucc set wetch an riya ci wolif ngistal jall yeen ci lu feñ wa salli yalla nga julli ya rabbi yow sama borom alal misbah ci ki nga xamne mom moy lampe bu leer ba habibika sa yenen sa soppe bi adda'i aji wote ji ilal falah jëm ci texe sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak ñanam wa sahbi ak an nomi al adul nga xamne ñom ñep dañu mandu zawil huda borom ñub gi warus ak borom ginde ku warus ak ñub wal qabul ak nangu summa rida top nak ngeerem yalna sax nek ci an cheikhna ci suñu serigne bi attijani cheikhou tidiane radhiyallahu anhu qutbul wujudi sangu minde al arif ka nga xam moy aji xam ji yalla rabbani kay ko djub borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne yar kat la khawsul wara moy xettlik minde fi al mutahhir moy nga xamne dafa lab mutahhirul adnas day labal tilimi cheikhi moy sama serigne wa sayidi moy sama sang abul abbas moy dakantalam ndax lan Abul Abbas moy ku tuddu Ahmad dañ koy wax Abul Abbas niki nonu Abul Abbas parce que Abul Abbas tour la ci touru gaynde yi wa moy kelal moy ko xamne yek kuuy la bo xamantene mo man gaynde mo man gaynde wa wa dañ ko xam Abul Abbas ndax Abbas comme ci Abbas wata wala ak Abu San Khamtarira manam ñukkel kanam nga xam tane kep ku jaax ne ñukkel sa kanam bo ñewé ci Cheikh Tidiane radi Allah anhu sa kanam léra nga bëgg ci Allahu Akbar mayam yewel metew ya akay jere de waan bani yalna yal waan bani yalna yalla geureum tam ñaar han domam ya al ghurri ñay wex ñi tal al wal muqaddamin ak mborem muqaddami jami'ahum bolen sen waan jami' al muslimin ak mbolem han julit ni yalna yalla geureum le waan khadimihi yalna yalla geureum ki nga xamne mom moko saxor dak ci diko ligeyal abul mansour moy cheikh al hadji malik radiyallahu anhu dañ ko dag dakantale abul mansour ndax la moy papay cheikh hadji mohammed mansour radiyallahu anhu hadil wara mom mi nga xamantene cheikh hadji malik radiyallahu anhu hadil wara aji gimbi minde fi lawon nit ni li rabbina di len jeme ci borom bi rek al kabir mom mi nga xamne mom rek moy mag moy ki magna wa muna alhamdulillah rabbil alamin mom lay tejj nak alhamdu borom xadi tante aji sax lañ lillahi ñal bur yalla rabbil alamin kay borom ni fi allahumma yow bur yalla mi ci duru mag ngeen la yekati sallu yalla nga julli ala sayyidina ci sanjang muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dañ ko tudde muhammad ndax beuri gi mu beuri ay jikko yuñ ko meuna yuñ koy geureume nek ko xamne dañ ko gëreum ci suuf gëreum ko ci asaman sallallahu alaihi wasallam al fatiha aji ubbe lima ugliqa ñeel li nga xamantene mom lañu tejj wal khatimi aji tejj lima sabax ñeel la wess won nasir moy aji dimbali al haqq deug bir haqq ci deug wal hadi moy aji ginde ila siratika jeme ci yor al mustaqim bi nga xamne moy ci wara wa ala ali ak yalla yalla nga jullu tamit ci ñaanam haqa qadri lu tolok day dayomba wa miqdari akkam al azim bu magbi fofu moy li nga xam lol moy li xam rasul hadja abdul allah radhiyallahu ta'ala anhu bindo niki non amna ay takwizat yi nga xamantene manam mom mo ci am ay serigne yo xamantene dañ ko comme ci dañ ci bindu way ci terem bi ngir wone importance bi mu important ku demé nek cheikh abdul ali ali ahmed sisse al bambali al jamali manam moy serigne ali sisse bu jamal ha niki non cheikh mohammed abbas an ak ñeneen hafdhahullah wa radiyallahu ta'ala anil jami' ñom bindon nañ ci ay manam ay way ngir woné importance bi nga xamantene manam mom la way cheikh hadji abbas bi am radiyallahu ta'ala en tout cas ala kulli hal lepp lo xam li nga xamantene meun nañ ko wax instant bi ni moy lepp lo xamantene nek na ci yalla ñu yalla may ñu jëfé ko yalla ñu yalla may ñu dégg ko yalla ñu yalla may ñu bayiko xel yalla nañu yalla may ñu top ko ci barke yenenbi sallalahu alayhi wasallam barke ki nga xamanteni moko bind radiyallahu ta'ala wa ardaahu anna bi wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wasallam harba dor mojar harba dor mojar D'accord, on va comprendre la nuit du lit.